Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Павел Костюкевич. План Бабарозы. Сямейная сага. Як паеду да Дунаю, там дзяўчыну маю. Каханне, Шейнфельд, трэба разбіць на дробныя купюры, не выношваць грандыёзных планаў, не рабіць гучных дэкларацый, не ахвяраваць усім жыццём за адзін ход. Мэйр шалеў, як адзін дзень. Раздзел першы. Вось яна. Вось яна, вызірае на свет Божы завальнага жаўтавата-шэрага медальёна, вуснай банцікам з вачэй шугае феерверк гняўлівых яскарак. Фотамайстар, эмальшчык ці хто там трохі перакруціў прапорцыі. Вочы выйшлі завялікія на выкаце, рэшта ж твару наадварот здрабнілася. Таму выглядае яна ўсё роўна як суседка знізу, што падазрона зазірае ў вочка тваіх дзвярэй з лесвічнай пляцоўкі, ты ж бачыш яе з кватэры. Дзвярны званок раскаляецца да беласці, і з таго боку чуваць лямант пра залітую кухню або нараканні на шум пагулянкі, а таксама пра гатоўнасць усыпаць недысцыплінаваным суседзям выбляткам перцу з імберцам. Гэтак сама і Баба Роза назіркам пільнуе замаляванага медальёна. І вось-вось, здаецца, я пачую яе тыраду. «Што творыце, га? Што вы тут і на гэтым свеце архараўцы сабе ўтумалі? Ух, зараз вылезу я з-пад зямлі і задам вам гоям і нехрысцям турэцкую лазню». Цяпер на дзяды, стоячы ў габрэйскім сектары маскоўскіх могілак, прыгадваю колішнія сюды візіты. Тады дзядзюля заўжды браў з сабою нібыта для працы стары ручнічок ці анучу, якія імгненна накідваў на медальён. Нават пасля смерці былой цешчы моцы сустракацца з яе позіркам дзядзюля так і не набраўся. Вельмі ацяжэла рука Баба Розы на ім, а на мне, ну, ясна і на мне. Мой самы першы ўспамін. Сяджу ў дзіцячым вазочку, кагадзе абкакаўся, але выгляду не падаю. Адчуваю, пэўна, што на вуліцы сярод мітусні і процьмы іншых пахаў гэтага майго паху ніхто не заўважыць. І ўвогуле мне добра, спакойна, і вось на мяне гіганцкай хмарай наплывае Баба Роза. У нейкім сваім балахоне, як яна любіць, у стылі ўсё па-багатаму. У сезоне 1977-78, як я цяпер ведаю, гэта быў шэры балоннівы плашч, Баба Роза казала пыльнік, фінскай вытворчасці. Яе губны банцік спеліцца імпэтнай чырванню. Баба Роза глядзіць на мяне, пераймае маю усмешку, аднак раптам усмешка прападае. Дасканалы банцік скісае ды выцягваецца ў бездакорную трубачку. Баба Роза набліжае ў сутыч да мяне твар з узляцелымі высока бровамі. Я надта малы, каб зразумець, што яна кажа словамі, але гэты жывы твар прамаўляе прыблізна наступнае. Чаго ты выскаляешся і гарочачак, як кот у лядоўні? Чаму ты смаркача, хай цябе няхай радуешся? Што ў тваім шарамыжным жыцці такога смешнага? «Вось чую, чую, все у тебе скончится слязьми!» Однак я, ось хоть ты что, протягиваю кроить идиотскую лыбу. И тут сблизку Баба Роза ветрить непорадок. Яе гигантские ноздры ворушатся, як щелепы люстраного карпа, зренки крутятся и робят полный эллипс. І ўрэшце я чую яе прарэзлівы крык, фальцет, на чатыры бакі ад краю да краю. Зона пакрыцця, мікрараён Зялёны Луг, а можа і ўвесь горад Менск. Жыць пры гэтым крыку мажлівасці няма ніякае. Лямант у бабарозы шматгалосны з поўным веданнем таго, што яе прароцкія асцярогі так хутка спраўдзіліся. У адказ я заліваюся беспрабудным плачам, мне кепска, вусцішна, самотна, а ўнізе ўсё мокра і смярдзіць. Заслона. Мне 8. Я не пайшоў у школу, бо чарговым разам хапянуў у сумнеўных завуголлях залётную ангіну. Бабароза апякуецца мною. Учора ноччу яна раздзела мяне за тэмпературанага дагала і абцерла алеем. Калі мама, запратэставаўшы, сказала, што гарачку трэба здымаць воцатам, а не алеем, бабароза абразілася і запярэчыла, што во гэтак па-гестапаўску паводзіліся толькі рымскія салдаты, якія падносілі ўкрыжаванаму Хрысту воцат, тую воду з пекла родам. А вось боскім алеем, дадала яна, мазаў малога Давіда прарок Самуіл, каб выказаць сваю прыхільнасць і каб дадаць будучаму цару ўпэўненасці. Коўзацца цэлую ноч у ложку з алеем, не раўнуючы селядзец у селядзечніцы, не думаю, што гэта дадало мне ўпэўненасці, але ж на ранак тэмпература сапраўды спала. «І гарочачак, глянь, яка любата, адчуне адвесці!» Агукае цяпер баба Роза. Я паволі выбаўляюся з праалейнай коўдры і падыходжу да акна. У нас 9 паверх. Ва ўсе бакі расцілаецца бела-белая даліна, абмежаваная адно далёкім курапацкім лесам. Праўда, сям-там гэты зіхоткі цалік акупавалі мужчыны з выбівалкамі і квяцістымі дыванамі. Неўзабаве белы цалік ператворыцца ў шахматную дошку з брыдкімі попельна-чорнымі прастакутнымі плямамі. Але тое будзе, можа, праз якія паўгадзіны. А вось цяпер ад гэтага дасканалага краявіду сапраўды адчу не адвесці. Але я адводжу, каб падзяліцца назіраннем з баба Розай. Я хачу выказаць ёй падзяку за тое, што яна сагнала тэмпературу і выклікала да акна глянуць на прыгожы дзень. Аднак чую толькі бразгат уваходных дзвярэй. Баба Роза сышла. Па хуткім часе ў экране акна я ўжо маю прыемнасць бачыць яе выгоністую, падобную да тэлевежы паставу. Баба Роза, на хуткую руку апранутая ў пляшывую ваўчыную дублёнку з бура-аранжавай выбівалкай і нашым чырвоным кілімам пад пахаю, ідзе проста па снезе. Хоць на белым покрыве вольнай прасторы наўкола процьма, аднак да мяне праз усе слаі акон даносіцца лямант, яе ваяўнічая сірэна, яе харавы фальцэт, якім яна выпуджвае мужчын з вотчынай тэрыторыі, не раўнуючы прусакоў серванта. Глядзець, як яна локцямі і лямантам працярэблівае свайму кіліму самае снежнае месца, адчу не адвесці. Гэты крыкаспеў мае паралізуючы эфект. Баба Роза працуе на нейрарэгістрах і яўна мае дачыненне да зброі масавага паражэння. Ад ерыхонскай трубы яе царкоўнага фальцэту пад шапкай дыбяцца валасы, чыгунеюць або ватнеюць ногі, язык у роце разбухае і адмаўляецца варушыцца. Увесь галасавы апарат ахвяры, да смерці напалоханы жудаснай канкурэнцыяй, апускаецца ў страўнік і ўжо адтуль вяшчае свае прыглушаныя пасланні эмігранцкага ўрада. Вось мы стаім на кухні, схіліўшы як школьнікі перад завучам галовы, мармычам вартыя жалю апраўданні, глытаем слёзы і смаркі. Баба Роза дае прачуханца за падгарэлую патэльню або за недапаліваную кветку, а яе дачка баба Груня, а таксама мае бацькі Галі і Андрэй, зрабіліся падобныя да маіх старэйшых братоў і сёстраў, якіх я ніколі не меў. У такія імгненні ўсе мы, бацькі, іншыя бабулі і дзяды разам са мною, апынаемся ў адной дзіцячай лізе. Пранізлівы крыкаспеў спавівае нас усё роўна, як мух павучынне. Баба Роза і так выгоністая, як менская тэлевежа, яшчэ больш расце, мажнее, сягае некуды туды пад кухонную столь, дзе пачынаюцца жырандоль і аблокі. У гэтай найвышэйшай лізе дарослых вольным духам лунае толькі яна, жахлівая і немажлівая, скуль і пануе светам. Сваёй найласкавейшай ласкай проста за сталом пасярод святкавання народзінаў забараняе ўсім 20 гасцям браць у рот торт ленінградскі і ўласнаруч вырывае ў іх сподкі з ласункам, бо шакаладны крэм асабіста ёй падаўся кіславатым. Уладным жэстам падчас сямейнага прагляду на нуль скручвае тэлевізійную плешку проста пасярод любоўнай сцэны. Гэты смарклівы сапляш, галічачка. Здаецца, я неяк нават зрабіўся сведкам таго, як баба Роза ставіла ў кут зяця сваёй дачкі, майго бацьку Андрэя. Прынамсі, пасля нейкай сваркі ён доўга таптаўся ў праёме за сервантам і ціхенька так румзаў. Баба Роза пры гэтым гняўліва грукала посудам і паўтарала: «Кандідат навук! Бачылі мы такіх кандідатаў!» Матрыярхат па поўнай праграме, без права перапіскі. Вяршэнства бабарозінай улады пашыраецца на самыя далёкія куты гаспадарства, на прусакоў у кухоннай шафцы і вычварнага павука ў гасцёўні, а хто там скажа, Ігар, можа нават і на атамы, сцішаным голасам каментуе мама. Прынамсі, людзі, жывёлы і прадметы імгненна шыхтуюцца на зважай, калі баба Роза ўлятае ў кватэру раз'юшаным дыбукам. Пры яе ураганным набліжэнні талеркі на сушылцы ў вачавіткі круглеюць, а келіхі ашаломлена падзынькваюць. Калі баба Роза падымае голас, электрычнасць у лямпачцы густее і наліваецца аранжавым страхам. Даўжэзная, як змяя, ейная правіца здабывае мясную руду ў маразілцы, жвавая і не менш змяістая лебіца лічыць шакаладныя цукеркі ў навісной шафцы слупку насупраць. Кісцей і пальцаў я не бачу, таму здаецца, што жылістыя драты бабарозіных рук цягнуцца і цягнуцца бясконца, кудысьці туды ў кішкі пракаветнай даўніны ці наадварот мацаюць за вымя далёкую будучыню. Вось яна са сваімі зырка-бурачковымі пазногцямі, якія распраўляе веерам ля сэрца, нібыта які-небудзь пірат-кінжальшчык, што гатовы ў любы момант пусціць сваю крывавую зброю ў дзеянне па другім ці па сотым коле. З дзяцінства мама прыгадвае апельсін, які баба Роза лупіла без дапамогі пальцаў, лёгкім і спрытным рухам тых пазногцяў, і падавала малой маме ўжо злупленага чалавечка з паўпразрыстай аранжавай галавой, насунутага на выпрастаны паказнік. За маёй памяццю гэтыя па-ранейшаму пафарбаваныя ў сляпучую чырвань пазногці збольшага пакояцца без справы, не раўнуючы кіпцюры заснулага пасля праведнай працы Васіліска. Але з фасаду ўсё ціха і мірна. Баба Роза ж ніколі не будзе браць удзелу ў сумнеўных праектах. Каб у выпадку новай вайны не галадаць, яна адразу ў 1946 пойдзе працаваць у рэстаран-рэстаран на Валадарскага 9. Там цяпер месціцца чабурэчная. А ў 1951 баба Розу рэстаранную прыбіральніцу разам з дырэктаркай пасадзяць за раскраданне сацмаёмасці, сістэматычныя прыпіскі ды падробку накладных. Уяві толькі! выгуквае мама. Абмінуўшы рахунка водку і касірак, пасадзілі непісьменную прыбіральніцу. А следчы сказаў баба Груні, што баба Роза была мазгамі афёры. Гэта баба Роза мазгі, баба Роза, якая за вочы атрымала ў суседак з лодачнай мянушку пісьменніца, бо не ўмела чытаць. Гэта баба Роза, якая, падказваючы нечы тэлефонны нумар, каб не пісаць лічбаў, мусіць браць апарат у рукі і паказваць на дыску, як яна той нумар набірае. Персей, ну што ты мне ўсё тыцкаеш пад нос гэты фальклор пра свае дзецадаўскія страхі? Колькі можна шмальцаваць той факт, што ты ў дзяцінстве баяўся бабулі, якая нібыта хацела цябе забіць? Кажа Роні, вярніся да цяпершчыны, да нас з табою, Персей, і дадае: трэба нешта вырашаць тут і цяпер, зараз жа, ты гэта разумееш? Тут вядзецца пра нас, а не пра нейкую там, пры ўсёй маёй павазе, звікавелую свой век 100-гадовую бабку. 109-гадовую прабабку, прабабулю, grand-grandmother. Папраўляю яе я. Інгліш у Роні куртаты, дзіравы, з яго раз-пораз выпінае, вывальваецца ейная нямецкая, асабліва калі яна кажа крыху квакаючае «ў» замест «в» і заўжды мяккае «л». Ці трэба казаць, як мяне гэта ўзбуджае? «Баба Роза, можа, і старэнькая», – дадаю я, «але цяпер я жыву з ёй на адным паверсе, і мяне не можа не хваляваць тое, што яна». Роні красамоўна маўчыць, яе вочы колеру п'янай вішні раз'юшана круглеюць. Першы раз гэтыя вішні перыліся на мяне ў сваёй садавіннай бессаромнасці пры нашай першай сустрэчы ў Кішынёве. Калі Роні апавядае мне пра свае былыя каханні, яе вочы крыху блякнуць і адно гараць нязгаснымі вугалькамі з сярэдзіны, робяцца вішняй на каньяку. Роні мініяцюрная. У галаве так і свідруе слова «крот» спартыўная. Мускулістыя рукі, яна кажа, што ад прыроды, і рухавая постаць. Пукатыя рэкі венаў, у якіх адчуваецца характар і досвед. Але пацанка апошнім часам носіць балахоністыя рэчы. Кажа, што гэта для таго, каб Томас, найгалоўнейшы пляткар з іх мюнхенскага офіса, пачаў плявузгаць, што яна зноў цяжарная. Тады, кажа Роні, ёй будзе прыемна. Роні яшчэ студэнтка і адна, без бацькоў, уцякла да Нямеччыны з Бухарэста ў 1988-м. Там памяняла імя з Аўрэліі на Роні. Роні кажа, што пакінула ў Румыніі ўсё чыста – сям'ю, імя і мову. Кажа, мяняць сябе давялося на ўзроўні рэфлексаў, рубіць усё, каб стаць немкай, сябраваць толькі з мясцовымі, нават па-ангельску Роні размаўляе з нямецкім, а не з румынскім акцэнтам. Гэта, Персей, усё роўна, як надзяваць гарнітур з гальштукам і не здымаць яго нават вечарам у ложку. Кажа Роні, ці то смехам, ці то сур'ёзна. Даволі хутка яна зрабіла ў Нямеччыне кар'еру ў еўраструктурах, якія тады толькі будаваліся. Цяпер яна высокапастаўленая чыноўніца і аўтарытэтная спецыялістка па ўсходзе і краінах, якія прымыкаюць да Еўрасаюза. Яна шмат туды ездзіць, але толькі ў кароткія камандзіроўкі. Спецыялістка спецыялісткай, але ў Румынію настала, яна зусім не хоча. Мы ў бары, чарговая еўрапейшчына, брукаванка, старая фартэцыя на пагорку і магутная рака выдае на Дунай. Азіраюся на антураж, Перагорнуты да гары нагамі расійскі трыкалор з разлапістым арлом робіць кавярню сербскай. Белград. Тутэйшыя кельнеры, распаўнелыя сельскія маладзёны, якія дарваліся да дармавой рэстараннай ежы. Але яны ўжо па-буржуазнаму ціхія і неназольныя, навучаныя працаваць на перспектыву. Калі кліенты мала заказваюць, значыць, так трэба, іх ангельская ўжо прымальная. Вакол пануе маскуючае сутонне. Я люблю гэтую першую нашую сустрэчу ў барах на ўскраіне. Мы з Роні заўжды прыходзім, калі вечаровы вір спадае, і застаемся датуль, пакуль кельнеры не пачынаюць знарочыста гучна размаўляць і хапатліва закідваць крэслы на сталы. З Роні мы ўжо, вядома, павіталіся мімаходам на самім мерапрыемстве, мультыкультурным кірмашы «Балканфэст». Нават здолелі цішком прытуліцца і даць бузьку за сметнікам. Але тут, у гаючым сутонні бара, ужо ўсё па-сапраўднаму, і вітанні, і абдымкі, і пацалункі. Пасля працы на кірмашы Аароні, яшчэ і пасля дзелавой вячэры з бельгійскімі партнёрамі і яшчэ пасля дзелавога чыл-аўту ў клубе разам з аўстрыйскімі арганізатарамі фестывалю, сюды, па-шпіёнску азіраючыся, мы прыйшлі паасобку. Гэта нават ужо не псіхалагічныя комплексы персей, ніяк не ўрымсціцца Роні. У псіхолагаў і тэрмінаў такіх няма, калі нехта панічна баіцца сваёй бабкі, прабач, прабабкі. Персей, шчыра, гэта дзіка, не па-цывілізаванаму, я не хачу пра гэта размаўляць. Вось скажы праўду, любы, баба Роза і дагэтуль абцірае цябе голага алеем, калі ты прастуджваешся. Яе вішні зноў робяцца маціцовыя, амаль чорныя. Мяне гэты колер заўжды ўводзіць у зман. Гэта яна сур'ёзна ці смяецца? Кінь, Ронька, кажу я ёй па-беларуску. За 3 гады яна вывучыла шмат нашых фразаў. І зноў пераходжу на ангельскую. Ну як гэта няма тэрмінаў? Ты ж сама гэта сказала. Персей, старагрэцкі герой, які пастаянна жыў пад праклёнам прароцтва, што заб'е свайго дзеда Акрысія, гаспадара Аргаса. Звы ж герой Персей? Нібыта ўпершыню перапытвае Роні. А я табе пра комплекс Персея, здаецца, усе вушы прагудзеў, ці не? Цярпліва нагадваю я. Таму ты мяне называеш Персеем, ага. Бо ты ўсё ж урэшце заб'еш, калі не забіў ужо кагосьці са сваіх дзядоў ці бабуль Ігар. Роні ўпершыню за сёння ўжывае маё сапраўднае імя. Не выдумляй, ну каго я магу забіць? І працягваю. Баба Розу, маю прабабку, за яе трохі камічную тыранію? Дзядзюлю, за яго даўнейшыя любоўныя здрады сваёй першай жонцы і маёй баба Груні? Баба Груню, маю бабулю, за тое, што яна жыве са мной, лічы ў адной кватэры. Я ж love them badly, страшна іх усіх люблю. Надта іх у цябе шмат. І надта ты ў іх. Я ў іх? Перапытваю я. I'm in them? Ага, ты ў іх, а яны ў табе. Падтаквае Роні. Я трохі раззлаваўся, але не бяды. Хай там што, але недарэчныя перапытванні і бязладнасць нападаў азначаюць, што Роні, калі не супакоілася, дык супакоіцца неўзабаве. Яе вераломная навала стрыманая загрузла на подступах у рытарычных балотах. Я заказваю чырвонае віно, яна піва. Такая ў нас завядзёнка, хаця я ведаю, што ад узрушанасці не вып'ю больш за 2 келіхі. Мы будзем гаманіць занач, і ў першы дзень нічога хутчэй за ўсё не будзе. Яна, як заўжды, не гатовая з дарогі, ці там у яе якраз жаночае. Пачакай, персейчык, заўтра ноччу, абяцаю. Думаю, яна робіць гэта наўмысна, каб павялічыць асалоду. Маўляў, пачакалі месяц, дык пачакаем яшчэ адзін дзянёк. Але я звычайна не настойваю. У мяне самога ўвесь першы вечар трасуцца каленкі. Якія ўжо тут любошчы, адно марнаванне. Я кладу руку на яе белую далонь са шлюбным пярсцёнкам. Далонь трымціць, як зловленая ў цянёты птушка. 3 гады ніхто не можа растрэсці нашага шчасця. Трэба вырашаць, Персей. Зусім іншым, ціхім і цвёрдым голасам кажа Роні ды глядзіць у акно. Трэба нешта вырашаць. Мы амаль ніколі не супадаем па фазе. Нават дзіўна, як увогуле мы ўмудрыліся адначасова закахацца. То яна раз-пораз пачынае гэтую цягамоціну, маўляў, трэба нешта мяняць, рабіць наступны крок, а я не шманаю. Або я пачынаю далдоніць, што ўся гэтая шпіёнчына так цягнуцца не можа, а Роні, спакойная бы поўня, адно пасміхаецца куткамі вуснаў і юрліва перыцца мне ў вочы. Заўжды адно і тое ж. Ведаеш што, Роні? Кажу я ціхім голасам і раблю кантрольны стрэл. Кладу зверху другую руку на яе другую далонь. Яна матляе галавой. Насамрэч усё на сваіх месцах, так. Парушыць канструкцыю жыццяў немагчыма. За 3 гады нашыя лёсы дасканала дапасаваліся, не раўнуючы дошкі з той выславёнай драўлянай чайні дзед Васілія, збудаванай без аніводнага цвіка. А значыцца, ніякі ўвагнаны цвік, хай сабе і ў нашу галаву, нічога не зменіць, дадумваю я, але ў голас ні-ні. Ніхто з нас не здольны ані паварушыцца, ані змяніць ніводнай дэталькі, ані перайначыць дасканалай аркестроўкі нашых жыццяў. Роні тут са сваімі краінамі еўрапеечкамі і войскам увішных кельнераў, а я там са шматлікімі беларускімі бабулямі і дзядамі ды іх бясконцымі гісторыямі, але ж і гэтыя і тыя гаранты нашага стабільнага шчасця. Персей, ты не разумееш, план памяняўся, я прыняла рашэнне. Я раблю красамоўную паўзу, маўляў, усё, ты скончыла істэрыку, і працягваю апавядаць ёй чарговы раздзел са свайго жыццяпісу ўнука.